Tolong ci wax na wa salatu man faridin dagan na julli kenn khalfa safi ci gannaaw sappe dana bëggu ci dukhulu fihi wa illa kuriha dana ci sapp bu la dugg ci sapp sax waye bo meñu dugg ci sapp sax nga dor yo dong dañu ko ci wa yahsulu lahu fadru jamaati ala kulli halin ak mu meñu am nga ngeen lu mbolo wala yobbi ci waye du sañu xëc ahadan kenn manam ñu ñew dong nak bu ñew fekk sappi ci xat ba xatu do ay da nga def la la neex dañu dugg ci biir kon neena ku ñodd kenn ci sappi ci dugg ni ñaarel la dede ko kay tam boko ñodde bu mu la wuy ci bu mu nangu ba tax mu ñu xoyoo mom xat ci ga ba nangu ga fekk ci xata un joom ci la mu ñu ma tukki ci ñoom ñaar yow dere ci gannaaw sappi ci do xat ci kenn xat ci bu ñoom ci la ko kay bu la nangu ci fekk ci la ci ñen di ñaar ba té loolu ndomte la wa israhun dagan na itam waxu wala gaaw gaaw bu yam la ha jëm ci dundi ga bila xababin ci do nokk manam bañ bolo ni rew la tax nga waxu waxu bu xawam rek dara ñu gaaw loolu melni koy daw ba té loolu dagan na dañu bañ daw jëm ci dundi ga melni ko ñëw yalla ni ko jëm ci mom wa tax mané bila xababin mi ay dariyin مذهبين من الخشوع فيكره ولو خاف فوات إدراكها ولو جمهة أي نوع بو خمني من دي سوري الأقراق اللي يالا دي من نغاية من اللي جم من دي كويسي دون تصح رقم دي جلد غراولا أك دون تجمع لي من لو البقون غو وقتل حق ربن دغن نيتم ريجيت أو فأرم يالا جنخ في مسجد تجاك منام جيت wala janax bo xam jiddi la deggal ci mo xam deggal ci wala man nga ko rew waye dang koy rew nank nank diki nga xaw ko tass nga xaw ko tass rek bam de te dang ko door bu baax bu dara je tass ci bir am dara je taxal fofu ko tax mana ma hat tahawuzi an taqdirihi bi qadri al imkan wala bi salatin wala tabtal bi dhalika wala in hatta marratan man don ci jull nga nak rayga jidja ma rayga jidga donte sug nga way sug ba ben yon la ba tay du yak juliga waxan nango ci gannaaw sax melni wa ihdaru sabiyin at tawal gone bi ci jakka ji la wax ba su ko du fo kon du fo ay kufu wala bok may fegu iza muhiyan dem ay wax nako dagan nga andi wala ci jakka ji gono go xamne yam du fo ba bu do fo itam soko ayé mu daldi bax wala bu fekke gono fo te boko ba ayé du ko taxaba koku apuna ndi mo fa in kana shu'nuhu al habasa aw khadama al kaffi fala yajusu ihdaruhu bihi fala yajusu ihdaruhu bi li hadisi jannibu masajidakum majaninakum wasibyanakum wa basqun dagan na itam tefli bi ci jakk in khossiba dem defef nako ay jambaray manam dañ ko def ay dojo sew aw tahta hasirihi wala tiram rabb janam ga to waxne jakk bu fekke jakk ja suuf rek la ba ay dot yu sew lañ fa def kon do beugé tefli man nga ca tefli dagan na lañ ci basan bañ ci lañ la basan ba tay jamono man nga yëkati basan ga tefli ci ram basan ga وانا قول مفهوم إن خصب لأنه إن بلط فلا يجوز البسق به إن لم يفرش ولا تحت خسيره إن فرش ما لقى ديجي إن خصب ما يقفى كون ننكو كارو كارو دائما دنان اي تفليت كون مم دوتي من تفلي سنكو لن دوتي من تفلي بنت الله لأي بسان بابر ايتم دومن ايكتي بسان تفلي چران بسان ومحل الجواز إن كان يسيرا لا يؤدي للتقدير ولم يتأذى به أحد وإلا حرمه وانا بينا دغان تفلي جا جابن كو دفي اي دوك ولا سوفي تم دفك تفلي بانا باري واي باري باي صدر فوه دل دي أرام تاي كان بان تاورو بفاك كان دل تاورو ريك بطاي مدال دي أرام سما قدمه طوبن دقوم له سما يمينه طوبن دي جارم به sama amamu ho top njehum la ay nam nak soole ne sam ngay dewle ñu lay bëgg nga toftale kona ana ndam ya nga julli te kenn fétéw li ci chamoñ kon nga tewle ci sa wetu chamoñ dagam kenn nekk fa bu kenn nekk ci sa wetu chamoñ kon nga yëkëti sa ndëggu chamoñ dédé tefli ci ron ndëggu la da ca tagaat sa ndëggu su fekkee ne loolu mënoo ko nga tifli ci sa wetu ndeyjoor dagam kenn nekku ca bu fekkee ne kenn dafa nekk sa ndeyjoor mënoo faa tifli kon nga yëkkati sa ndëggu ndeyjoor tifli ca ron ndëggu la da ca tagaat sa ndëggu su fekkee ne tifli ci sa ndëggu ndeyjoor maa ca ron sa ndëggu ndeyjoor yomb la kon nga door a tifli ci sa kanam tifli ci sa kanam moom moom la ñuy mujjee waaye nag wa haha tartibu fi musalli fala yatlabu min ghayrihi maanaam lii bu fekkee da ngay julli moo tax ñuy bëgg nga tegalee ko nii waaye bu fekkee ne julli woo da ngaa toog noonu ci jàkka ji rek moom da ngay sàkku tegale bii waaye nag nga mootoo tifli ci biir jàkka mbaa tifli jëmale xibla ak foo mën di nekk ndax loolu moom boole wuñ ko ci teggin gis nga nag maanaam am na fu mu dagane moom tifli gi ana gis nga nañ ko teqale sax ci biir waaye dañ la wan ni la daal ñu baax ñi moom dañuy ormaal borom bi ak néegam bi ba lu mel noonu dañ ko fa def dañuy génn def ko ci biti waxuruuju bu ta jaan lu ti ak jóob bukk bàggat bu jigéen lii di jëm ci julik it wastisqaayin ab julik baaw jigéen joo xam ne bàggat na de daanaka góor ñi duñu faral di am ci woom soxlaati da ko deesu bu ko neexee dem ca julik it ga ba ci julik baaw ga rawante na sax julik farata awoon di sax wala jënaa sa ti ahliha maanaam ba tey bu fekkee ay mbokkam am na ko ca faatu mën naa dem ca jënaa sa ga wa shaabatin ak noonu jigéen sa noo génn li mas jëriñ jëm ci jàkk maanaam jigéen joo xam ne ndaw la daa na ko bàyyi mu dem jàkk waaye nag xoo sortiam ci wax ci saraa ba di ca doole xëyri faarixatin fil jamaali wa shababi maanaam nekkuliko too ci diggoo xamaaneem ba nekk ko taaru kooku duñ ko may mu génn wa illa fala taxaruju li chey in aslan bu fekkee loolu la kon du sag a génn ci dara bon nee li mas jigéen nag moom nee li salawaati l xamsi axal jamaati wala janaasati ahliha wa qarabatiha bi charti xadami tayibi wa zinati wa an la yaxsha minha al fitnatu wa an taxaruja fi radii tiyabiha wa an la tusaaxiba rijaala wa an takuna attariixu ma'munatan min tawaquxi l mafsadati wa illa xaruma waaw maanaam say naanam jàkka sarti lañu wax moo xam julli juróom la ànd mbooloo ma wala sax day janaa sa bañu fay teewee ca mbokk ci ay mbokkam ak jëneenaaleen waaye lépp nag bu mu xëy lu neex bu mu waaj te itam na fekk duñ ci ragal fitna ci góor ñi gestu ko maa dara te it na solo yéere bi nga xam ne amul dara ci waaj taay yéere yu woyof la yu ñaaw daal mbaa yu woyof lool te bu mu nekk di booxante góor ñi nga xam du am jaxaso diggantee bu góor ñi te it yoonoo muy aw di dem dañ ci am wóolu ne du am dara lu ko fa yóbbee mooy yàlla maa dara te dara ci bu kenn di ciy dàqoo rek mu daal di araa boo illaa xaruma boo talaa yokku daa defee ati xalaa soo jëxaa ci jëkkëram bi ci génn goo ndaw lu jéemi nag bu ne sàtt yi woon may ngir mu génn dem ca janaasu ba mbaa jàkka ji am naa ko jëkkëram ne ko doo génn mu ne kon kenn yoon du àtti dafa nekk yoon du force jëkkër ne ko faaw nga bàyyi ci mu génn déedéet bu jëkkër jënd ngoo ne yoon may nag ko may ko daal loolu baax na waaye kenn du ci àtti jëkkër ne ko tey nga def ko waxti daawul sa wii sufa nit ak royu borom gaal ci imaanam ci ilimaan maanaam gaal yi buñ dendee ñu daw ci géej gi ilimaan mën na caa nekk ca genn gaal gaal yi di des na roy ci moom xam nga ay gaal mën nañoo dawandoo mën a def ay nit am ca genn gaal gaaw ci ilimaan di nekk gaal ci des yëpp di ànd roy ci ilimaan bi yi kenn loolu mën na mën naa nekk wa fas bi ma moomi ak teqali maamoom bi na xarin ci bi dex sax yi bu ay di ndox maanaam diggante ilimaan ak maamoom dex bu ndaw mën na fee dox waaw ilimaan taxaw fee di jiite maamoom nekk fii ci gannaaw mu dex dox seen diggante loolu ayut aw tarafin wala yoon loolu jël jëlo amu solo maanaam ilimaan nekk fale maamoom nekk fii aw yoon dox na seen diggante loolu nag waxu lu maamoom ak kawet maamoom maanaam su maamoom di jullee féete kaw fa ilimaan nekk maamoom nekk moom xam nga ne xasuñ koy jiite rek rutul dara jëjëmuy damoo waye legi mo am motax kon yo jamono man na fete ko fo iman nek wala bi sat hin don ci terrasse la ana jule ci ko terrasse la iman nek mo gudu la hakso mu safa nam iman di jite ba nopp fam nek fete ko mo nagn koy ay ndax jite gi dal ñu daraja bi ca boole fete ko ma wona kon dess na ko ci te wa mahalluhu sibbi sax wa mahalluhu in lam yaqsud bihi al-kibra wa illa buni hattifaqan fete go fete ko iman maawuye fete ak reele juuru jappane du maam ba wax bokk ñoo fuñu julé kon mom julé yaako wa batala di yaqna mom julé ga di xass di iman ci jubut iman wa ma'mun ak maamum bi ci kawé ga ak kibra reey ga bana iman maamoo ci am ko ci xamne fete nga sa kaw morom da ngay julé fete na kaw fu sa morom nek te ak reey nga ci jubul mo japp ne kedd sa morom ba ngay dend ak mom ci bëre bu ñu julé boba mu ku ci mën doon rek sa julé yaako tax ñu torox lo tax ñu def ko kon bu ci koku jubul ari mu la yaako illa bi kashirun dalu tol ni c'est vrai illa bi kashirun di nak dafa sa ci lim sus manam dafa delu ci allah ak so nga da nga waxal ne iman amul sun sañu gëna kawé mamam fu ñu julé lol nak télé sété ne bu féké lam ko fété rek ben c'est vrai lay tollu te jubul ci gëré mo kon lolu da na dagal ñu ci illa bi kashirun wa hal yajusu ndax da na dagal iman kawé mamam in kaana dem nek na waxal imam bi and ak iman ba taifatun ab kurel ka xeyrihim bu mel ñu dul ñoom tara dudul ak deng dengi ñu ko waxi nak moom da xawa deugar manam neena bu waxal ne waxal mutlaqan aw in lam yakun mahahu taifatun ka xeyrihim tara dudul le gëna na xa jop manam da bëgg wax ne bu ñu ne iman bu sañu fete ko maamum ci xamuy julé da am ñu wax ne bu fekke mom dong mo fa nek baadu mu nek fa waramu dara ci dong lay ay bu fekke dafa nek ñeneen ño xamne mu ñu waramu dara ja am na ñu nek ci suuf sax ño xamne ñu ñoñe mu nekkal ben ñoyé mo dara ja ba ñi fi suuf sax ño upp dara ja kuna fa in kana ma hu ta'ifat min hubun an-nas aw misli ghayrihim kon fala man ha xamne mom dal bu fekkone ne fofé mu nek ci kaw amna nit ñu fa nek ak moom ñoo xamne ci nit ci kesse yi dong lañ duñu waral ni dara ja baabu ak lu mën di am rek ñoo ñu fi suuf ñoy mo dong ba ñu fi suuf sax ëpp leen dara ja a suba wa kon disku ayati ndax disku ay faaw wala bu lañ ko ay rek bu andi titer ni ki moom mo fa nek moom dong ba nek fa waral ni dara ja a fofu moom tara dut wa musammi'un dagan na wut aji jotuli aji degle moy aji jotuli non la lele mo am solo bu fekke da am na sori ñoo xamne du ñu mëna deg kaddu iman kon jot li day bax lool waye nak bu de ñoña jëru ñoo jot li ndax ñoom ñep ñi sa iman bu waxe ñu deg ko e da wona jëru jot li waqti daawun dagan na roy bi ci kaddu aji jot li ji ana bu amé koy jot li ci julli gi nan nga roy ci kaddu ana am deg kaddu rek bu waxe nga xam lañu def nga dal di roy ci loola aw bu ru yet ni wala ci gis batay dagal na roy ci ak gis manam du gis iliman ji ba nga gis ba bobam niki ko koy jotali ba keneen lum def rek nga xamne lu fofu lañ tollu nga def non batay lol dagal na wa in bidarin ak donte ci keur la ana bo nekkon ci keur iliman nek ci yakka jamba mu nek ci yeneen keur du te nga ma nga roy ci mom ci deg kaddu ba kaddu ko koy jotali ba seen jëm ja wa shartu al-iqtida'i shartu rayga nimatuhu moy yeneem bu ci bolé won awalan ben yon nak li gëna gaaw manam bo bëggé doon mamam ana bëgg roy ci kenn mu jité la lay shartu ba moy ci sa tambalu julli nga yene roy ci mom so armalon sa julli bop xam na xass nga tambali gana bu nga yene roy ci kenen ñu ci non rek tax julli ga bax tax ba nga tambali amo ci won yene tax sara bi ne wa shart iqtida'i niyyatuhu awwal salatihi fa law ahrama wadhan thumma nawa al iqtida'a bi ghayrihi batalat salatuhu li hadami niyyatihi awwalan kun fa mahattu shartiyati qawluna awwal salatihi fal munasibu at tasrihu bihi bu ko xapati won bole ko ci ne bu ko xapati won ne wa shart iqtida'i niyyatuhu awwal salatihi kon lay gëna wor waxal lolou ba noppi nak batafriyu la yantaqilu munfaridun li jamaahatin alayhi kama fa khala ibn al-hajib ba waxal awwal salati ba noppi dal ci suñu fi saasane ci kaw lolou kon fala yantaqilu munfaridun li jamaahatin kon di dal di bax lol wax la wala dal ci tek ne kenn kep kon du taxo ci bergom berewon du julli mom dong dal ak and ak mbolo kon non lay gëna japp ni bi khilaf al imam ci wote ak iliman manam iliman jité ga muy jité bu xéké yéne wu ko itam du té jité ga bax batay du té ku ñu roy ci mom du té karay ci mom dara baxlé mom iliman bi itam jitam ga dara bax day wax ci kanam la wote gi ñu wote ci bu fekke yene woon jir ga ndax dana am gënal mbolo wala deet dana ñew ci kanam tuti way ñaka yene jir ga mom duté ak julim duté jité ga bax illa jumuhatun dare juli juma wa jamhan ak juli bolé wa khawfan ak juli ragal wa mustakhlafan ak ko ñu wotal amna yent juli yo xamni faawu dañ ci sartu mbolo té dina ko ñi sartu mbolo gu ne yene jid ga ab sart la cey doon wa takhsara bi ne bam ne illa jumuhatan mun fa yushtaratu fi sihhatiha niyyatul imamati li anna al jamaahata shartun fiha ta wa kullu ma kanat al jamaahatu shartun fihi fa niyyatul imamati shartun fihi kon julli juma ko koy jite fa wone yene jite ga du ca mana ñak julli boole wana bu ndey boole timi sa ge ci taw ak lu mel nonu patay mom dañ ca sartu mbolo kon ko koy jité batay dañ leen jité ga ak salatul khawfi di ragal buñ ko yef def ñaari xaj dara gis ci kanam dañ koy defé fofu dañ ca sartu mbolo kon batay ko koy jité dañ leen jité ga ak ku ñu wutal na bu indi baan amé ngant ba tax bu wutal keneen am ko ko wutal day toxo ci ak don mamu ñew ci don ak iliman kon nak bim doone bim soppi ko iliman dañ leen jité ga ka fadlil jamaahati niki ganeelal mbolo manam batay neenañu iliman su beugé am ganeelal mbolo faaw dañuy sattu mu yéne jité ga bu fekké yéne wul jité ga kon du am ganeelal mbolo ci wax ñooñu tax sara bana fa shartu husulihi lil imami niyyatul imamati hindal aktsari wala yushtaratu kawnuha awwalan fa in sharaha fi salatin munfaridan fa tamma bihi balighun فإن علم به ونوى الإمامة حصل الفضل لهما وإن لم يشعر به حتى أتم أو لم ينوي الإمامة حصل الفضل للمأموم فقط فله الإهادة في جماعة لتحصيل الفضل أنا من الإيمان دون سارت موم جيتك بوينكو تي بومي دورا تامبالي داخ مانا تامبالي جولي موم دون غناوا منين مكلف نيو تروي تي موم سوكو ييغيني امنا كو نيو دروي تي موم داليكو ييني جيتي ريك دالي ام غنيل لا su fekke yeguugo nak ni amna koy and ak mom di julli ba yegna ko waye foru yene jite ga kon ba topi wax ñu wax ne yene jite ga ab sart la ci mu am ganel su boba kon mom mamo momé manam ko ke ñew roy ci mom moy am ganel waye mom ci bopam du am ganel waye nak waxtara tan na mom allah xami fil akhiri ci atté bu mu ci bi khilaf al aktsari jino bi upp ci serigne ci ali upp serigne ci ñu waxon ne yow mi jite bu fekke ne yene wo jité ga do am ganel la la xamni mom lam tan moy donte da ngay jité te yene wo jité ga itam tuté rek nga am ganelul bolo wa joju wax nak ñu ko diko sax tax mu ne ay inna niyyatal imamati laysat shartan fihi laysat shartan fil fadl li bëgg wax fa in lam yanwiha hasala al fadl lahu aidan qala al hadawi wa huwa al mu'tamad al hadawi ne lool lañu sukk diko wa musawat ak yamonte fi salati ci julli ga bokuna ci sart yi tax julli ba mo meur bo iliman ba ñu yabo julli ga ñu julli wa in bi adain ak donte ci jox la wa qadain ak ak fay manam donte sax yaar julli ye bokuna ni ko metti subar ak tisbar ba takusan takusan dañ ci sartale bu de guñu julli ci waxtu ñu bokule ko bu de guñu fay ñu bokule ko ay bu kede fay kede jox ci waxtu ni ko ngay fay tisbari demb mo mu julli tisbari tay ji ñu tollu ci waxtom kon duko taxa bax aw bi dhuhrayn wala ci yaari tisbar min yow may ni ci ñaari fan manam sax bu fekke yaari julli ben lañ té ñoo bokk itam fay ga ci misal waye ké dé tisbari al-khamis téri tisbari al-tere xamné yaari tisbar lañ waye bokku ñu bis buñu dëkk kenn ku nekk da dëkk ci bisu barañiko koku sax do tax ñu mën ko and ñom ñaar illa nafla dari nafila khalfa fard ci gannaaw farata lumay nak nafila ban nga ko def ko julli farata jité la mel nga julli yor yor kemam di julli suba gannaaw bu jant bi fenké ba nafila dagan kon nga and ak mom bu jité la yow ngay julli yor yor mom bi julli suba lol dara neku ci wala bo julli tisbar fekk bu wañi ndax day julli tukki yow ngay julli ñaar rakay nafila patay lolou baxna wala nga baye ki julli farata ñent rak lay julli way bamu dewe ba ci ñaar rak lay mujjé yow nga ñu and ak mom nafila def ñaar bu fekké da nga and ci ñu wax ni sax nafila mënes nako def ñent rak kon man nga fekk ku julli julli farata ñent rak yow ngay nafila and ak mom ci ñent ya wala yantaqilu du taxu mun faridun kenn li ci baaxati dem ci mbolo do nañ ko wax légui manam bu fekké ba ngay tambal sa julli da nga yéne won yow dong ndax gisoo kenn ko andal ganaba nak kenn ba mbolo ñew di julli nga jekki jekki wé rek nonu ci na nga jikkon armalé lolu boko défé du bax kalak sé niki safan ba itam moy ko xam doon julli ci mbolo ganaba bu bëgg genn ci mbolo ma bar julli mom dong té daglam du ta daglam defoon xana déwé nonu rek melni ku beru dal di genn ci mbolo ma koku itam né nañ du bax watax sara bina fa in taqala munfaridun li jamaahatin aw man fiha lil infiradi batalat dana bo waxe ni wa amman tiqalu munfaridin li imamatin fajaisun ka yaqtadi bi ahadun fayanwi al imamata lolu mom moy nga don julli yow dong niñ ko xewal lay gana ba am ku ñew do roy ci yow nga dal ko yene jite lolu waxan nañ ko legi la xawatani dama ko wax tama ko don julli legi nak moy ci do julli ci bolo ba yag lu beru mom lay wax na wa mahallum tinahil intiqali hanil jamaahati idha lam yadhur al imam bil ma'mumina fi at-tatwili wa illa falahu al intiqalu ana bu fekke da nga don julle ci mbolo waye nak iman bana yagal lol bu mbolo bi loru ja kon nel da nga meuna taxo ca julli mbolo ga ber su julli bop wa fi maridin nak na ci aji tawat iqtada ju reyna bi mislihi ci am kemam fa sahati mu wer qawlan ñaari wax manam ko xamne da tawat ba tawat ji te ko meuna taxaw ci misal mu na roy ci ko xamne ñoy yabo momit da tele taxaw nga xamne kon meuna ñu and ñom ñaar kana bana mom bi mamum mi wolbati ko wer nga xamne legi meuna taxaw ah koku dañ ci wote ndax day beru agala julli bopam am day and ak iman bobé rek nonu ci julli gogé and ak julli ñom ñaar ah nonu amna ñaari wax ta am wax ni faawu da koy war bu taxu ag na julli bopam am ñu ni dedet ndagam tambalé won nako ci ak télé bu xass nek ci bu julli gi day and ak iman bu ko won jité ci télé rek ñuy ci nona waye nak mom koy it mom du téré taxaw mom ndax légui mëna taxaw nga dalu ci sarti mamu wa mutabahatun ak ak top fi ihram ci armal wa salamin ak salmal manam batay day aajo yow mamum mi nga baye bu sa iman wax allahu akbar armal ak nga baye bu wax assalamu alaykum salmal yari mom faw boko dafa ndaw mom ba nga jitt ko ci rek sa julli yaqku watax mu ne fal musawatu yamonte ga ci yoy yar wa in bi shakkin ak donte antuna ko sikki sakka fil ma'mumiyati ci nek gari mamum mo putel tan aji yaq julli ga la manam sa yo xamne da nga and ak wax allah akbar mo yamonte ga ba nga and ak wax assalamu alaykum don sa bo da ngay sikki sakka na man may iliman wala may mamum wala man rek may julli tuté bu fekké waxando nga koko assalamu alaykum ganaba mo xam wërna ba xam ya iliman wala yaay mamum wala lu ci man doon rek du def sa julli gogu yaqku li mo waxane nak o ko ci jitu ci lenn mo waxna fa in sabaqahu fi ahadihima walaw bi harfin aw sawahu fi ibtidai batalat walaw khatama ba'dahu manam bu fekke dang ko jitu ci Allahu akbar armal ba assalamu alaykum salman ba nga yamanti ci ak mom tia xani ba mu tambali mo yene tambaleno ak ko ak lu mën di am rek mom so julli yakuna ak donti sax da nga yene tambaleno gannaaba mo la ñëk daalil kaddu itam te nga yakule fa in ta'akhara hanhu walaw bi harfin sahat in qatama ba'dahu aw ma'ahu do in qatama qablahu batalat manam bo fexewon nak ba iliman jëk la tambalé wax armal bi ba sunul donte wén araf soxna la jitu way mo la jitu mom nga fexé tam nak légui ba ngeen bokk daniel ba mu jitu la ci daniel a koku mom da nga baxlé way la donte mo la jëk tambalé allah akbar ba assalamu alaykum way ya ko jëk daniel batay a suba way tam day yaqku way nak bu nekké fexé nga bam jëk la tambalé nga fexé ba yene bokk daniel ba mo la jëk daniel sax far a suba ba dana bax waye nak ay jamono tay bokku ñëkke daniel mom batay mu yaqku wasawa'un wasawa'an kana al-ma'mum hamidan aw sahiyan ay jamono mo xam yaqku tay mo xam nga joom illa man sallama sahiyan qabla imamihi fa yusallimu ba'dahu wala shay'a li ma lumay nak sa iliman salma la gut yow nga dal di wax assalamu alaykum ngir joom rek ah xam ñuk nga ko salmal lepp waye da nga joom rek kon bu iliman salmale nga dal di salmal rek te du aaju nga sujud bakhali salam fa in lam yusallim ba'dahu wa ta'ala aw kharaja min al-masjid batalat gana bu iliman salmale te fek ne yow ñeken nga ko salmal ngir joom fekke da nga do lu salmal bu ñuk ba rek salma salmalatu bu mu yag ba nga genn fa nga ron julle kon julli ga day yaq fa nga waxon tay wa in bi shakkin fil ma'mumiyyati wa masra bi waxna wa mafhumu fil ma'mumiyyati annahu idha shakka ahaduhuma fil imamiyyati wal fadhiyyati fala tabtulu salatuhu bi sabqihi aw musawatihi al akhar fihima aw fi ahadihima ma lam yatabayyan annahu ma'mumun fil waqi'a am dana won bodi sikisak ba xam ma'mum nga ba iliman nga ba kenn nga ba nopi nak ndiek selmal ba nga defandoko ak mom baye mo fekkon da ngay sik sak nak ba xam iliman nga ba kenn nga ko julli waye war na yow nekko ma mom a kon neena bu fekke ne ndiek nga selmal koko ba nga defandoko ak mom lay tax sa julli yaq moy gannaaw bu mu wor ne yow mi ma mom ngon doono won iliman doono won kenn lal musawaqatu waxu ñu top ga fa sasa manam kaddu iliman daanu nga dal ci tek fa saasay saasa a lolu mom moy al musawaqatu moy al mutabaqatu fawran a lolu mom du tay julli ga bax dara siku ci waye nak wal afdalu an la yukabbira aw yusallima illa ba'da sukutihi li ci gëna moy nga bayyi ba allah akbaram daanu mom ne pat wala assalamu alaykum daanu mom ne pat yow nga do yëkëti sa bop nak waye nak bu démé bay daanel ga jël fa saasay saasa a lolu mom ko tay bax ka khayrihi maliki lul ñom ñaar manam batay da ngay fexé ba top ko ci mbolem tonk yu ci dess nañ ayé nga jitu ko ci armal ba salmal non lañu ayé batay nga jitu ko ci tonk yu ci dess ñu wuté nak moy tonk yu dess mom du tax julli ga yaqku du tay julli ga bax laki waye nak sop ko jitu nga mam no xul ñu téré la manam lu bokku tak armal ak salmal nga jitu ko jekko ko def nga lu aram waye du tenu julli ko bax nit nga jekko ko ruko ba nga jekko sujjot ba nga jekko sigge ci kenn ci yo yar bu ne nak du tay julli ko bax nak da ngay wax ne la sara do wax ne mom no hun mahal hukmi bi sihhati salati da ci bole in aghadha fadhahu mahu bi amrakaha aw sajada qablahu وانتظره حتى ركع او سجد ورفع بعده او معه او قبله فان لم ياخذ فرضه معه بان ركع او سجد قبله ورفع قبل ركوعه او سجوده بطلت ان تحمل ذلك بي نيو بوك نيكي ركو باغ نيكو سجود دوخ غلو ارا واي دا نا باخ دي فك بانكو نيكي ركو باغ نيكو سجود غا نيغ نيكو كو بامي نييو غا اندك موم ركو باغ اندك موم سجود ganaw nak nga andal mom yekatiku manam siggi mba nga jekk ko siggi mba nga sig ganaw bam siggi waye mom dal lu man don ya ko jitu ci ko ba sujud waye negaliko go bamu ñew nga and ak mom def tek nga xamne kon jël nga safarata bam mat and ak mom waye su fekke jëlo safarata and ak mom niki dang ko jekkaru ko ba nga jekk ko sujud té laato mo ko ba muy sujud yow nga siggi far ah lol kon sa jude yaq ndegam lolé nga def yaago tay wa illa moy bu fekke jitu ko ci waye dang ko defandok mom kuri ha kon sibef ko manam iman dañu sopp nga bayyi bamu def wono fi nga gaaw fekk ko ca waye nga defandok mom itam sim nañ ko wa umira digalef na arrafi aji sigi ja bi hawdihi ci delom ci iman ba bi hawdihi ci delom ci rek ko ba sujud ba